اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا تھا، اے یثرب والو، اب تمہارا یہاں کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، تم واپس جاؤ، اور ان کا دوسرا فریق نبی سے جانے کی اجازت طلب کر رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں، حالانکہ وہ غیر محفوظ نہ تھے، وہ صرف بھاگنا چاہ رہے تھے۔